اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ۔ سب سے پہلے کیو ٹی وی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہر سال کی طرح ایک بار پھر رمضان شریف میں اس مبارک مقدس محفل کا اہتمام کیا۔ محترم جناب حاجی روز صاحب، علی وارسی صاحب، کوآرڈینیٹر ہمارے شعیب بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ محبت کے ساتھ تمام بھائی مل کر ایک بار حضور کی بارگاہ میں بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس چاہ در پہ بلا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا، جس چاہ در پہ بلا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال عظیم مرحوم کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں، تمام احباب توجہ کے ساتھ اور ہو سکے مل کر پیش کیجئے۔ نابینا ہیں اور حضور کے دربار میں حاضر ہیں، فرما رہے ہیں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب گشا نہیں ہوں، لب کشا نہیں ہوں، ان کو اگر نہ چاہوں پھر اور کس کو چاہوں، ان کو اگر نہ چاہوں میں پھر اور کس کو چاہوں، جو ہے خدا کے پیارے، میں ان کو چاہتا ہوں، جو ہے خدا کے پیارے، پیارے وہ ہے خدا کے پیارے، میں ان کو چاہتا ہوں، میں لب گشا نہیں ہوں۔ اقبال عظیم نابینا ہے، نظر نہیں آتا، مدینے پہنچ گئے مگر حضور کے روضے پہ حاضر نہیں ہوئے، کھڑے ہیں راستے میں انتظار کر رہے ہیں کسی آنکھ والے کا۔ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ کوئی تو آنکھ والا، گزرے گا اس طرف سے، گزرے گا اس طرف سے روزے کے راستے میں، میں منتظر کھڑا روزے کے راستے میں، میں منتظر کھڑا میں لب گشا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں کا کافی دیر گزر گئی مگر کوئی آنکھ والا وہاں سے نہ گزرا. فرماتے ہیں میں نے چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے چلتے چلتے جس مقام پہ ٹھہرا, جس مقام پر چلتے چلتے رکا, دل کیا کہہ رہا ہے ذرا غور کیجیے. آنکھیں نہیں ہیں مگر دل کی آنکھیں روشن ہیں, دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے اور خوشبو کہاں سے آ رہی, یہ روشنی سی کیا ہے اور خوشبو کہاں سے آ رہی. شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روتے تتا گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روتے تتا گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. آج دنیاوی طور پر کسی کا تعلق کسی بڑے آدمی سے ہو جائے تو بڑا فخر کرتا ہے, اکڑتا ہے, ناز کرتا ہے. اقبال عظیم کس بات پہ ناز کر رہے ہیں, کس بات پہ فخر کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو, طیبہ کے سب پہچانتے ہیں مجھ کو, مجھ کو خبر نہیں تھی, مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں, مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں, میں لب کشا نہیں. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے؟ قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی, خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. یہ آخری شعر اقبال عظیم نے اپنے بھی لکھا, میں ہمارے اجروف صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ بھی ماشاءاللہ ابھی چند دنوں پہلے ہی مدینے شریف سے لوٹے ہیں. فرماتے ہیں شاعر کہ اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے, اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے, روضے کے سامنے اور نال پڑھ رہا میں روزے کے سامنے ہوں, اور نال پڑھ رہا گنبد کے سائے میں ہوں, اور نال پڑھ رہا میں لب کشا